beczka. W nasze słońce pchają boki sąsiedzi, sąsiedzi, sąsiedzi. Jak bardzo, bardzo kocham was, sąsiedzi, sąsiedzi, sąsiedzi. Jak bardzo, bardzo kocham was, sąsiedzi. Myśląc, że nikt się nie dowie, kiedyż wreszcie na wsi w mieście jakiś balkon nie wytrzyma. Wprost na beton tłusty w lecie spadną wszyscy ci, no wiecie, sąsiedzi, sąsiedzi, sąsiedzi. Jak bardzo, bardzo kocham was, sąsiedzi, sąsiedzi, sąsiedzi. Jak bardzo.